Suratul Mursalat imeteremka Makka. Lilo muhimu kabisa katika yaliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiyama na dalili za kuthibitisha kuwa kitatokea, na kutishwa kwa walioyakataa hayo, na kurudishwa kutishwa huko kwa ole wao mara kumi, na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata, na kubashiriwa wacha Mungu kwa starehe na neema watazozikuta, na mwisho wake masaibu watayapata makafiri wasioiamini Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Wal mursalati urfa. Na hapa kwa zinazotumwa kwa upole. Fal asifati asfa. Na zinazovuma kwa kasi. Wan nashirati nashra. Na zikaeneza maeneo yote. Fal fariqati farqa. Na zinazofarikisha zikatawanya. Fal mulqiyati dhikra. Na zinazopeleka mawaidha. Udhran au nudhra. Kwa kuudhuru au kuonya. Innama tuaduna lawaqi'. Hakika mnayo ahidiwa bila shaka yatakuwa. Fa idhan nujumu tumisat. Wakati nyota zitakapofutwa. Wa idha samaa ufurijat. Na mbingu zitakapopasuliwa. Wa idha aljibalu nusifat. Na milima itakapopeperushwa. Wa idha rusulu uqitat. Na mitume watakapowekewa wakati wao. Li ayyi yawmin ujjilat. Kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo? Li yawmil fasl. Kwa siku ya kupambanua. Wama adaraka ma yawmul fasl. Na nini kitakacho kujulisha siku ya kupambanua ni nini? Wailun yawma idhin lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao wanaukanusha. Alam nuhlikil awwalin. Kwani hatukuangamiza waliotangulia? Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kisha tukawafuatilizia waliofuatia. Kadhalika naf'alu bil mujrimin. Ndiyo kama hivi tuwatendavyo wakosefu. Wailun yawma idhin lil mukadhibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa? Faj'alnahu fi qararin makin. Kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti. Ila qadarin ma'lum. Mpaka muda maalum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Tukakadiria na sisi ni wabora kukadiria. Wailun yawma idhin lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao wanaukanusha. Alam naj'alil arda kifata. Kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya? Ahya'an wa amwata. Walio hai na maiti. Waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti, na tunakunywesheni maji matamu. Wailu yawma idhin lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao wanaukanusha. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun. Nendeni kwenye adhabu mliokuwa mkikanusha. Intaliqu ila dhillin. Nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu. La dhalilin wala yughni minal lahab. Hakikingi moto wala hakiwaepushi na mwako. Innaha tarmi bisharin kalqasr. Hakika moto huo unatoa macheche kama majumba. Kaannahu jimalatun suf. Kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano. Wailun yawma idhin lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Hadha yawmu la yantiqun. Hii ni siku ambayo hawatatamka kitu. Wala yu'dhanu lahum fayatadhirun. Wala hawataruhusiwa kutoa udhuru. Wailu yawma idhil lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao waliokanusha. Hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin. Hii ndiyo siku ya kupambanua. Tumekukusanyeni nyinyi na waliotangulia. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Ikiwa mnayo hila, nifanyieni hila mimi. Wailun yawma idhin lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao waliokanusha. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Hakika wacha Mungu watakuwa katika vivuli na chemchem. Wa fawakiha mimma yashtahun. Na matunda wanayoyapenda. Kulu washrabu hani bima kuntum ta'malun. Uleni na kunyweni kwa furaha kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Inna kadhalika najzil muhsinin. Hakika ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watendao mema. Wailu yawma idhin lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun. Uleni na mjifurahishe kidogo tu. Hakika nyinyi ni wakosefu. Wailu yawma idhin lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Wa idha qila lahum urka'u la yarka'un. Na wakiambiwa inameni, hawainami. Wailu yawma idhin lilmukadhibin. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Basi maneno gani baada ya haya watayaamini?